سلے اتارو سرکاری آ رہے ہیں سلے اتارو سرکاری آ رہے سلے اتارو سرکاری آ پردہ اٹھا ہے کس کا پردہ اٹھا ہے کس کا صبح ہے جب بنا سے پردہ اٹھا ہے کس کا صبح ہے جب بنا سے صبح ہے جب بنا پہلے بہار آئی سکلے نگار آئی پہلے نگار آئی سکلے نگار آئی سکلے نگار آئی گلزار ہے زمانہ گلزار ہے زمانہ صبح ہے شب ولادت صبح ہے شب ولادت صبح ہے شب ولادت سرکار آ رہے ہیں.